राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदासजी महाराज आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी शुक्रवार विक्रम संवत 2059 28 जून 2002 सायं लगभग 3:30 बजे गीता स्वर्गाश्रम राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्विन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकुमारेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण निरंतर रहता है निरंतर आप से आप बिना याद किए रहता है याद करने जरूरत नहीं पक्का रहता है एकदम बोलो सच्ची बात है ना मैं स्वागत हूँ मैं कुमारी हूँ मेरा ब्याह हो गया मैं ब्याह किए हूँ भूलते हो कब हुआ ब्याह ये कैसे हो कब हुआ ब्याह करने पर मैं कुमारी हूँ ये होता है नहीं सपना एक दो बार आवे एक दो दिन में फिर सपना में घूम जाए पक्की बात एकदम पक्के विचार कर तू याद बोलो रहती है नहीं रहती बताओ मेरी माँ है भूल जाते हो बिल्कुल याद करते ही नहीं बीस दिन महीने याद मत करो वो संबंध है जो का तू रहता है बरोबर माँ बड़ा भूल गया पुराना हो गया आप मान लो भगवान वश है भीतर से भीतर से मानते नहीं है तब याद करना पड़ता है भूलता नहीं बोलो शंका बोलो संबंध माँ है बाप है भाई है ये मेरा भाई है बोलते नहीं बहना है बहना वो भाई आ जाता है भाई है मेरा भाई है आनंद आ जाते एकदम मन प्रसन्न होती बालक मैंने मैंने सुना गीत गीत गाती लड़कियां लड़कियां गीत गाती है उस लय मंगरे जमे माँ ओड़िया का चढ़ल माँ चोल चमकऊ है माँ भीरे नीम मीरू मारू भाइये माँ मैं भीरे री भाइये माँ भीरे मन सुंदरी ओढ़ाइए माँ मैं भीरे ने धोती ओ पहराइए माँ एक दिन मैं सुनावा है छोड़ियो छोड़ियो बात है भीरो प्यारो बोले भीरे ने बैन दी दे गए भीरे ने बैन दी अच्छी लग गए जितने बैन ने भाई अच्छा लगे मारो भाई है मारो भाई है मारो भाई है लोग में जवाब है खाओ पिए मोटी डाल गीत गाओ पीरा फैगनी माटी माने पति होता है ना, माटी माने पति खावे पिए माटी का, माटी माने पति तो होता है, पति पति है तो खावे पिए माटी का, गीत गावे पीरे का। पक्का मान लेने पर याद खड़ा नहीं होता, पक्का मानते नहीं, भगवान को पक्का मान ले तो मिले तो नहीं, बिना याद किए याद रहता स्वाभाविक। वीरो याद है तो ही नहीं, अरे वीरो अरे भाई है, भाई को इतनी बहन दे रही, बहन कह रहे मैं प्यार होता, प्यार स्नेह अपना। आप भगवान को अपना मान लो फिर बोलोगे नहीं, पति मान लो, पुत्र मान लो, भाई मान लो भगवान ने, फिर भूले नहीं होंगे। पक्का भाई मान लो, मस्ती रहेगी, हमारे भाई है कृष्ण भगवान है, हमारे भाई है कृष्ण, हमारा बेटा है कृष्ण भगवान, मेरे पिता है, पिता मान लो, भाई मान लो, बेटा मान लो, अपना मान दो लो, स्वीकार कर लो, केवल स्वीकार कर लो, मेरे याद रहेंगे भगवान, याद रहेंगे भगवान, मारा है भगवान, मारा है भगवान, मारा है आनंद आ गया, आनंद याद भगवान मारा है, भगवान मारा भाई है, नवी भाई के मारो श्रवण वीरो है, मारो श्रवण वीरो है, मारो श्रवण वीरो आयो है, भगवान भाई माने भाई, मारो भाई है, आनंद आवे है, मारो श्रवण वीरो आयो है। पैर ने ओढ़ने उभी सारी जनी, मारी दो नाने भाई शोभे घनी, तभी तो क्या भाई तो नानी भाई शोभे घनी, आंदा तो पीरों के बैठना है मस्त हो गया, मारो भाई है, मारो भाई शुद्ध भाव पीतेगा, शुद्ध निर्मल भाव, मारे भाई है, मारो भाई है, ऐसा निर्मल भाव है, भगवान को मानो, भगवान मानो भाई, फिर भगवान बोले गुरु, भगवान मीठा लगे, मीठा लगे राम राम राम राम, तो ज्यादा लगे राम राम राम, मारा मन को नहीं, मारा मन को नहीं, बातें सुन रहते हैं, मान रहे मारा, आप प्यारा मानो भगवान सदा साथ है, पिता मान लो, बेटा मान लो, भाई मान लो, पितृ मान लो। शरणानंद जी को पूछा कहा आप ईशा को जानते हैं, ईशा जानता हूं, ईशा मेरा सगे भतीजा है, कृष्ण भगवान मेरे भाई रो भगवान ना बेटा, कहा मारा सगे भतीजा है मेरा, मेरा भतीजा है, अरे वो बहुत अच्छा लगता है। मेरे भाई है, भतीजा है मेरा, मेरे भाई ने बेटा बहुत अच्छा सही भतीजा ऐसे भगवान को मानो आप निहाल जाओ निहाल जाओ निहाल इतने बैठा सब मानो भगवान को अपना निहाल जाओगे भगवान मेरे पिता है भगवान मेरे बेटा है भगवान मेरे भाई है संत है भगवान मेरे जवाई है सीता मारी बेटी है सीता मारी बेटी कितना सुनेगा रे भाई सीता मारी बेटी है भगवान मेरे जवाई है कितना आनंद आवेगा आनंद निहाल जाओगे सीता पर सीता मारी बेटी सीता जी वो याद करके प्रश्न होते सीता मारी बेटी है जनक सुता जग जननी जग जननी जल्दी भाई जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणाल दानकी तिनके जुग पद कमल मनाऊ ता सुकृपा निर्मल मति पाऊ खुश खुश जनक सुता जग जन जानकी अतिशय प्रिय करुणाल दानकी तिनके जुग पद कमल मनाऊ शुक्रवार मेरे मन माते पाओ भगवान मारे भगवान मेरे जवाई आनंद आएगा आनंद वो आनंद अच्छा खंड संसार का संबंध खंड नहीं भगवान का संबंध अखंड रहता है अखंड आप कृपा कर जोड़ दो संबंध पक्का पक्का भगवान कर्ज बैरी मान लिया तो याद आता आता नहीं तो खुदा हुआ लग जाता बैरी मान लिया तो याद आता है बैर भाव से सूर्य ही सब भगवान में कोई भाव से करो मैंने याद करो भैर भाव से याद मेरे बैदी है जैसे भैसा का मातम है ऐसे माँ का मातम है माँ के महीने स्नान करे गंगा जी में हाँ तो कपड़े पहनना मुश्किल हो गया एक वैसा का मानव है तो भक्तों के लिए भगवान है वैसा का स्नान और बैर रखे उनके लिए है माँ का स्नान गंगा जी स्नान कर तो महत्व हो गई कैसी मौज की बात है माँ के स्नान में कौन जम जाए महात्म भरू करे स्नान करे तो मनु पाल बीज से फोंकावे ठंडे ठंडी हवा ठंड जल एक बार हम आ गए थे फागुन के महीने, फागुन में ठंडी बहुत सुना, हवा ठंडी ठंडा, तो बैल बाबा दे माने वो माँ का स्नान है, प्रेम से स्नान करे उसके है वैसा का स्नान, पुण्य तो बरबर है और माघ में भगवान है सुना लिखे हमारा भारत हमारे भाई ने बेटा है वो भगवान मेरे मित्र है मित्र प्यारे भगवान हमारे मित्र है प्यारे मित्र भगवान को मित्र मानो पिता मानो पुत्र मानो आप भी मर जाओ सुनो भगवान जैसा बेटा मिलेगा नहीं ऐसा बेटा मेरे सबूत कलकत्ते के पास में एक गांव है उस गांव में भगत रहता था भगवान को बेटा मानता था गाय थी गाय मर गई जब दूध घास लगा गाय मर गया जो मेरे छाती पर महाराज पिंड लिए भगवान बैठे पिंड लिए भगवान पिता जी क्रिया करेंगी भगवान जैसा मित्र मिलेगा नहीं बेटा मान लो बेटा तो बाप मान लो प्यार रामचंद्र की जय मोर मृगवंशी वाले की राम गंगा No, no, no, no, no, no, no.